bi sallallahu alayhi wasallam wa khulafa'ihi ak khalifa mi ar-rashidin yi nga xamni ñoom ñoy ñu djubbi radiyallahu tabaaraku ta'ala anhu wa qad deug deug sabata saxna an khalid ibn al-walid jeñu khalid ibn al-walid radiyallahu ta'ala anhu ne ko mon wajada dafa daj gis na fi ba de ci len dawahil arabiy ci manam rew arabiy ci seen goxi rajulan ben way bo xamne yu ngaxu dañuy sey ak mom kama kem ni nga xamne tu ngaxu non lañuy sey ak almar'atu jigen fa kataba mu dadu bind ila abubakar ti abubakar as-siddiq radiyallahu as-siddiq ha radi abubakar as-siddiq radiyallahu yalla gërum allah bur yalla nu di mom fastashara mu dadi laj istashara moy mu laj avi mu laj voilà abubakar abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala as-sahabat radiyallahu gërum allah bur yalla nu ci ñom mu laj sahaba yi ci dess yep radiyallahu anhum fakana mu nekkon nak ali ibn abi talib radiyallahu anhu ashadduhum moy ke ci gënon na tar xaw lan wax fi ci mbir goor jigen bo wajjo di non faqala mu neko ma fa'ala deful won hadha li illa ludul ummatan ben xet kesse min al umami ha ci xet yi wahidatan muy kenn waqat deug deug alantum xam ngeen ma la nga xamne fa'ala mom la def allah bur yalla biha ci wo wala xet ara kon gisna an yuhraqa ne dañi lak wajojo bin nar ci sawara rek fa katabu mudadu bin abubakar radiyallahu ta'ala ila khalid ci khalid no radiyallahu fa harqahu mudadu koy lak wajojo kon dañ ko lak wa xetu gu ray lañ ko def wa qala waxna abdullah ibn abbas parce que ñom non lañ lañ yalla dalena lak manam walu ni ñu len xeer yoy xeer yu tanglo moy mën min sid nako lako taxé musawamatan inda rabbika nako lako taxé min musira wala fajaratan min tum musawamatan inda wala amna fenen min sid xawma lan mom min subhan rabbi man dut amna fum amé min sid ji wala fatna wala lol moy xéer yi tang lañ len sangé deng وقال وحنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ينظر داني خول اعلى ها في غنا كاي بنا انت تبخ في القريه في دك بي فيرما ني دادي سان اللوطي واجوجنا اللوطي واجي غور جيجن من حاتي فوفا مو نك سان واي دنج كوي جوتال ثم توف لك يت واو ني توف لكو بالحجاره تي اي خير كان كون موم لول لا وخ مانام كوم داني جيل واجي yobugo ba ci étage bi gëna kawé bu dé fi manam tour parjo bi côté bob non fofu lañ koy yob ba war dañ koy joodal buñ koy sañ ñu wacc ko bayiko mu daal légui après ñu toftalé ko ay xéer sañiko bu xéeri suul ko mu daal ñu daal dikoy bayyi ñu dañuy gas aw kamb rek bo xamné buñ sañé xéer ba xéeri suul ko après rek day daal di baax deug wa akhata mu japp na abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma hada al hadd bi lay duma bi lay hadd min uqubati ci dako jele min uqubati ci mbugalu allah bur yalla allah tiyat ñi nga xamantene ñom ñoy non li looti ya ñi nga xamne ñom ñoy nitu looti moy xawmu loot wabna abbas radiyallahu ta'ala anhu ma huwa mom moy allati ki nga xamne rawa mo solo an nabi jele ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam anno qala mu waxna man wajattumu ko len di gis ya amalu muy def amalu qawmul amala jog qawmul lut nitu yent yalla lut faqtulu nangen jog nangen ray al fa'il kay def wal maf'ul bi ak kanyu def moy kiko solo kon mom mo solo te dagn na afa am qaida mun ar rawi adra bima rawa wal ar rawi a'lamu bima rawa ki solo hadith mo gëna comprendre lan la hadith bi di tek kon te mom moko solo radiyallahu tabaarak wa ta'ala rawahu solo nako ahlu sunan moy wa ahlu sunan wa sahhahu tu weral na hadith bi ibn hibban wa ghayru ak kanam wa hajja layna al imam ahmad ibn hanbal rahimahullah bi hadha al hadith bila hadith wa isnaduhu challale hadith bi rak ala shart al bukhari mi ci ko shart imam al bukhari rahimahullah indi ay haditham wala hadith imam abu daud rahmalahu taala imam abu daud solo nako hadith numero 4462 imam at-tirmidhi hadith numero 4465 ibn majah hadith numero 2561 niki non imam ahmad ibnu hanbal solo nako ak al hakim ci mustadrakam al alamat ahmad shakir tam wer nako rahmatullah ala al jami' qalu ñu ne wa sabata saxna anu jele joge ji mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam anno qala dafa wax ne la'na rabbuna allah yalla man ko xamantena amina dafa jëf amala jëf qawm lutin nitu yenté yalla lutin la'na rabbuna alayhi wasallam la'na rabbuna allah yalla man ki nga xamne amina dafa jëf amala amala jëf qawm lutin nitu yenté yalla nuh lutin alayhi wasallam la'na rabbuna allah yalla man ki nga xamne amina dafa jëf amala jëf qawm lutin nitu yenté yalla lutin alayhi wasallam ñett yo hadith bob imam ahmad genn nako ak al hakim niki nono imam ahmad shakir weral nako ci sharh al musnad rahmatullah alayhim muna walam yaji te dikul anu tukke ci mom lanatu zani rubuk aji njalo ji salasa marrat ñett yo fi hadithin ci waahid ci ben hadith même ben kesse amul fi yenenbi sallallahu alayhi wasallam nanu yalla rubbu na njaalo kat yalla rubbu na njaalo kat yalla rubbu na njaalo kat xolal bi ñett yoon lako waqat deug deug la an rubbu na jamaatu mbolo min alil kaba'ir ci manam ñi jëf jëf ju bakkar yu magi falam yata jaawas te wesul bi him ci ñom han ak fil la'ni ci rubbu len maratan wahidatan ben yoon kesse ñu mu reub ñep ben yon kessa la leen doon reub wa karramu baamu laanu reubuk allah tayyib ñi nga xam nañu dan moy goor jigeen yi wa akadahu mu baam ko salaatu marrat ñet yon wa atbaqa duppuna ñom ñep ashabu ñi daan andak rasulullah ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam ala qatlihi ci rayhu radhiyallahu tabaaraku ta'ala anhu walam yaxtalif te wutewul fi ci ñom minum ci ñom ñi rajulani ñaari goor kesse wa inma li amadas mo ikhtalafat dafa wutewon rek aqwaluhum seeni waxi fi sifati qatlihi ci anan lañ koy rayé wala fazanna motax mu njort nak baadun nasi len ci nit ñi anna zalika neke lolu kat ikhtilafun ak wutele minhum ci ñom fi qatlihi ci ray ko fa hakaha ñu netale ko nak mas'alatu nizaan ne mas'ala bo xamne xëccio amna ci bayna sahaba digënté sahaba radhiyallahu wa lool law mom ibnu qayyim lool la wax rahmalahu mais bon parce que quand même mënu concevoir quand même ñom imam abu hanifa radhiyallahu anhu ñeneen quand même xam loolu ak ñom niñu jégué sahaba radhiyallahu nga xamne imam abu hanifa quand même gis na sahaba radhiyallahu anhu donc je ne vois vraiment pas comment ça se fait que woute bi mom mënul comprendre né woute bi loolu la donc quand même voilà c'est que nak amna benn problème en fait bu ibnu taymiyah am ak ak ko fi conforme mi moy parfois buñu netali mën nañu djoum ci netali gi manam ñu waxe ko nonu manam mën nañu djoum ci netali gi ci seen voilà voilà djoum pour jappal mu bax seen ci voilà quoi deng mune way yete lolu baynahum seen digeunte mas'alat ijma' mas'ala ijma' la lol wax mune la mas'alat nizaa du mas'ala buñu xëccio qalu ñu ne wa man ta'ammala kep ku setal tal qawlo wa hamdi subhanahu wa ta'ala wa ta'ata kawanam wala taqrabu te bu len jega zina njaalo inna nak mu njaalo kan nek la fahshatan jombutef bu reere wa maqtan ak luy waral mer yalla wa sa'a sabira det xam nga li ay bi du ni de inna kana fahshatan wa sa'a sabila rek wala wala mom bo para xon sortu ni sala wala do mel alors que benen bi la wala tankahu ma nakaha abaakum illa ma qad salafa innahu kana fahshatan wa maqtan wa sa'a sabila bobu la wala té mujj gu ñaaw lay indi nit ñi lay yobé nit ñi do toute façon bes ben la parce que limi li tax mu indi ay pour lay ko do toute façon ben la moy peut-être tamit ci édition bi la le erreur bi nak wa moy bu len djégué bu don djégué ndialo ndax lolu ñombutif la té mujj gu ñaaw la lay yobé ak bu né bu len sey ko xamné sen papa musna sey ñom xam nga lolu mo sey ku sa papa musse seyel koku garaw na mais yegul ci gor jigen wa voilà donc ce qui fait que ni limu ci djublu ben la wa mom ay dal mom voilà musiba la ndialo ki garaw na tara lu ñom def la ba para day waral merum yalla mu ruy wu tar parce que maqt ak ghadab du ben maqt moy shiddatul ghadab moy mer gu tar lool moy maqt sanju wakko wal ah non sokhto moy sanju sokhto moy sanju ak sokhto ak maqto deug wa qawlu wax gi nga xamne mom la wax fil li wati hein ci def goor nan ata tuna ndax da ngeen di dikke al fahisha njombutef gi go xamantene ma sama xakum jitu wolen biha ci gogul ak ñaawtef ak njombutef aadum kenn min al alamina ci minde fi moy ci nit ñi mune amul ben njombutef bu bon lo xamantene kenn jitu na len ci moy def yeuf goor jigen gi xam nga kenn jitu wolen ci ñom muna tabayyana lahu lolu yeb day leral han tafawut wute ak ma baynahuma li ci li seen digeunte manam digeunte ndialo ak def yeuf goor jigen ne ni yeuf goor jigen gëna grawé wa noti leg wër boy ma subhanahu gatcha gala mom nakira manam dafa def nakira nakira moy indéfini dafa def mu nek lu indéfini al fahishata njomute gi nga xamne mo nek fi zina ci ndialo ay limi ci nam moy huwa lolou kat fahishata ak njomute rek la min al fahishata ci njomute fi manam lu bon la ci bir yu bon yi yu graw yi nga xamantene dañ ko wara moy tele ko way wa arrafaha way nak daf ko definir daf ko daf ci def article defini fi li waté ci yofu gor jigen wa zalika ta lolou yu fi du day tekkene ne annahu nakat mom jofi gor jigen jami da fay dafa dajala li ma ami ñeel moole me mana yi nek ci ismu tur bañ wax al fahisha lu ñu butef li mom ay développement la wala arabi mom ñu gaay yene yoro li mo xoy dem la ñoo manam lol day wax ne ñom la gaay wax qalu la wax wala xam nga tay bo ne nakira bo jele d'ailleurs mi ngi koy dina ko joxe exemple muna kama kem ni nga xamne taqul mom nga nan zaidun de ar-rajul moy waja moy gor zaidu moy gor gi wa ni'ma ak nga ni eskay ak bax ar-rajul gogule gor zaid moy zaid na soone zaid de man tay xolal difference bi nek ci bu ne zaid de gor la zaidu gor la manam moy gor la ci bir gor ni mais bo ne zaidu moy gor gi kokou rek kokou fi gor manam moy mbole lu ñuy xalat ci gor kokou rek ko fi dajale lol lay tek hein wala goor gi bax deug gi mat moy seyd ay lim ci nam moy atatu na ndax da ngeen di dikke al khasla zeyd nak ak amr arab yi dañ koy joxe exemple comme ñun ni ñi waxe samba ak demba ci wolof ak tuba bi ni mi waxe jean ak paul voilà manam atatu na ndax da ngeen di dikke al khaslata ñu amna ben wa zeyd mu ne mom bu dege ben ki wax lol day defene waji da ko fonk di joxe exemple fek xamul le comme li ñu waxe Jean Apoul la rek Seyd ak am do xiru la yar na yalla sama atatu na deg mu ne ay li na moy na way señ ñu mom tar kala li ñu jox exemple bu suudi abu benga maniko nak adret def andak rek c'est que li arabe ni lañu waxe voilà voilà wala atatu na ndax da ngeen di dikke al khaflata jikko ji alati yi nga xamne istaqarra saxna fuxsha ak njombuti fam inda kulli ahadin fa kep kenn ci nit ñi fa ye lolu motax lolu li zuhuri ngir feñu fuxsha mat njombuti man ak njombuti fam kamale ak matam hun yatan doyna an zikriha wala tuduk lenen bex esu ci anam go xamantena la yan sarifu du delu wat al ismu tur gi ila ghayriha jëm ci lenen ha tuddu gi rek doyna buñ né njombu teef gogou nga xamantene kenn jitu wulen ci moy ñepp xam nañ moy lan lu bon lo xamné nit ci xelam rek da koy jom ba def wa hada tani nadhir moy lu rok qawla fir'auna wa khu fir'auna lantul alay li musa ñele ta la musa ala nabina rabbi sallallahu salam muna bim nan ko faalta de jom ko faala taka te jëf ci alati yi nga xamné faalta mom nga defal fir'aun la wax ni taala wa sallam da nga def sa def jang fi defon te def jang nga defon moy xam nga lol bu ko waxe mi ngoy jundi lat ray ga dor gam doron waja mu de lol la ci jundi ay manam limu ci nam moy alfa alata juf ashana gu bon azahir ta ga feñ al ma'lumata ga ñu xam likul ga xam na likul ahad ñeur kep kenn lol la ko bëggon wax suma top nak ak kada mu dadi fendali subhanahu tuduna ma salam bur ya subhanahu wa ta'ala fendali sha'na mbiru fakhshiha ak njombuti fam bi anna anakan mom joju jef lam ya'malha musku won jef ahadun kenn min alamin ci minde fi qabla hum lulen jitu ñom nitu yent Allah ta'ala sallam fa qala munelen ma sabaqakum musulen jitu bi acci gogule jef min am kenn min alamin ci minde fi moy ay bobu nek sotu araf ay 80 batay suma top nak zada mu doll fi takidi ci fedal gi bi an ci anam ko ci ne saraha dafa leral bi ma ci li nga xamne tashma izu dana daw bi minu ci mom al qulub khol yi watan bu te dana yeungatu anu wolif ko al asma'u degi watan farata dana daw minu ci mom attiba'u natiru nit achat dana farata gën jaatare dawen wo wote moy lan lol xamantene tay xol yi dañ koy daw dañ koy refiné naturellement nopi buñ ko déggé da len di jaxal manam day melni amna grincement bu nekk ci nopi bi luy dis ya ngi dégg nga xamné naturellement nit ki du ko bëgg quoi wo wote mo lan ityani dikke ar rajul ben wa rajulan fer wa mislu ku melni mom yonki xaxu muy seek mom kama kem ni nga xamné yonki xaxu non lay seekal on sa jigen c'est que non dafa pratiqueul sax Li sa ki waariya ma do wax non kongole la mu ne mais man luma jaxal moy jigen ñi mest fi nit bi ray ba pom ci ginaaw goor da nga war mo lolu xamanteni mo sama yew non mais c'est que dafa rek non c'est que lolu dafa pratique sax quoi man lan la ko di ay tan so vraiment confortable lolu ko nak yaa nañu yalla sam da mais gis nga fi mbon meuna yob nit mo franchement di def lo xamanteni yow non naturellement wa faqala munen innakum naka yen kat la tatuna ginen da ngeen di ke arrijala gorni al araf sur araf ay 81 manam djibbi fam ni nga xamantene ken jitu wulen ci nit xolal li Omar ibn Abdulaziz da wax radiyallahu ta'ala da na wax nan budul won ne alquran netal ni nañu ne yenente allah lut alayhi salam nitam ni don nañ ko def suñu xel lu dem ci bakkar bobu suñu xel da dul dem sax ci ci bakkar oui ci affaire bobu non parce que ah parce que quand même c'est ça doit être vraiment le khum di parce que voilà moy li ngeen moy da ngeen di dikke gon suma top nabba mu leral ala ci istighna'uhum doylu gañu wara doylu an zaliko wulif lolu wa annati li werwul ma alhamil len yobe lom ñel len alay ci ñom laysa nekul rek illa du rek mujrada shahwati ak banex sakku banex kesse du lal hajata du ne du tiagen ak manam ajo alati nga xamne li ajliha ngir sabab goga mala ci lay jenge ak zakaru gor ila unsa jëm ci jigen min qada'ir wa tariqi bi manam fajj li nga xamne moy banex gi nga xamne manam wala zatil istimta'i ak banex manam banexu wa husul ak am al mawaddatu tiofel wa rahmat ak yermande alati nga xamne na tan sa manam defna askanonté defna wetliko ak almaratu jigen la ha ñal ko abawayha han abawayha ak manam ñaari wajur wato zakara ba para muy mën di fateliko di nekk ak manam banex bi nga xamantene ak yermane ak tiofel gi nga xamantene tan sa bok dana faté almaratu jigen la ha ñeel ba manam ñeel ba ñeel yeurmunde goga ak kefel goga dana tax jigen di meuna faté abo way ha ñaari wajur wotal koro ba para muy fatelu ko ba Allah ha jeukeram wala dede du soxla bobu wa husulun nasl ak meuna am askan alladhi bi nga xamne ho mom mo hifzu moy ar hada naw bi la xet alladhi bi nga xamne mom huwa mom ashraful makhluqat moy donji tedd ci minde fi wa taxsinu ak ñongal tamit al mar'ati jigen ji wa qada'i ak di meuna fajj wa tariha mom tamit li nga xamne moy banexam wa hasuli ak meuna dajek alaqatul manam meuna am alaqatu buumuk takko al musahara musahara moy gorowonte alati gi nga xamne hi mom moy ukhtun nasab mom moy seeru moy rakku askari wala wa qiyam ak taxaw gi nga xamne mom lay taxaw an nisa jigen ni ala rijal ci kaw gor ni manam taxaw gi gu jigen ni taxaw gor ni wa khuruji ak gennuk ahabul khalqi genja soppi mindi fi ila allah jëm ci yalla min jimaahi na ci dajje gi ni dajje ñom sey gi ni sey kal anbiya kem yerenti alayhi wassalam wal awliya ak waliyi wal mu'minina ak ñi nga xamne ñom ñi gëm yalla rek wa mukasarati ak di baril annabi di bariw gimi barilo poukereew annabi yenenbi sallallahu alaihi wasallam al anbiya yenenbi sallallahu alaihi wasallam bi ummati ci xetam bi ila ghayri zaliki jimti yenen min musalihin nikahi ci nga xamanteni ñom ñoy yi bax yi nek ci seej ha kon soxna bi yep ñu amuñu ko ci jël ñi def mom amuñu ko ci ñom dal li len yobbe lol nekul ludul banex kesse ta banex gogul dañ koy rewet en cause parce que naturellement nit ki day xamne wax deug yalla sey ak jigen ji nak mo geuna pratique que ha ron la nak dem ba yow nga nek ci ñu koy def yow lol mu ah non koku dul de koku la mën ko comprendre yalla yalla mais ndariñ yu bari déjà banex bi ci manam le fait que goor bi ak jigen ji buñuy sey kenn ku ci nek manam ci ñom mëna am banex pleinement ci mbir mom non fat li nga xamantene mom moy li yëngatu ci ñom bay yobbu bay tax goor ak jigen ñuy mënd di nek ñeneen bi mom moy day tax bu mëna am yërmëndé ak tiofel go xamantene ak attachement bi tax jigen ji di mëna faté sax ay wajuram di mëna dess ci kër jëkër ji sey manam han ko fo voilà ak amé askan bi nga xamantene nit bi nga xamne mom moy mindeef bi gëna tedd moy tax ba askan woow manam moy xéet woow han xéet bobu espèce bi mën fe continuer dess niki nonu tamit day tax ba moy han ñongal jigen gi parce que day tax ba jigen bi di ñong mom tamit manam mëna aru mëna sangew niki nonu tamit day tax ba manam liñuy wax rapport bi am ci digënté goro nga xamantene mom ak askan danaka ben lañ parce que fu sey am mboko am fa han da ngay gis lolu nonu dang koy meuna am dang koy meuna amal jur ko ak tamit le fait que jigen ni di nek di topato goor ni niki nonu ak contraire bi aussi goor ni meuna ar ni nga xamne ñom ñoy jigen ni ba para tam ni gëna yalla gëna soppi ci minde fami mën ci juddo le fait que ñom ñaar ñuy manam sey bobu am té mom moy yenenti yalla sallallahu alayhi wasallam wallu ñi gëm yalla yenenti bi sallallahu alayhi wasallam di poukere wo ci yenen yenenti alayhi salatu wasallam neen lan ma leen gëna upp askan lolu goor jigen manuko ak yenen ak yenen yo xamantene yu yep ñu dañuy arrêté affaire bu voilà mbolam jarign yi am ci sey yoy yep day deñ wal mafsadatu yaq nak allati gi nga xamne fil li wad mo nek ci gor jigen tu qaw mu day taxaw zalika lolu kulli lepp watur bi te day saxal day beuri alay ci mom bima ci ay mbir yo xamne la yum kinu mene foot jappandi wul khasru takku fasadu ak yaqam wala ya alamute demul xam sax tafsilu ay tiqal talab illa allah khulul khana bur yalla detaay yi adu ci yaqute yi nek ci ngor jigeen bo ci yi nga xamanteni moy njari yi ñu jotta tuddu ak yenen njari ci non seulement da koy dindi ba pare muy indi yeneeni yaqute yo xamne manam yalla rek ko meuna mo xam detaay yi muna summa nak ha akadamu feddal qubha bonu zalika lolu bi anna ci ne allah tiyat manam ngor jigen manam ngor jigen ni akasu ñom daño safanok fitratallahi fitra yalla manam bind naturalu yalla allati bi nga xamne fatara alayha mom la bindi arrijala nit ñi ci naturalement d'ailleurs da ngay gis même tuba bi bañ goor jigen loolu lañ lay wax c'est contre nature voilà c'est contre nature lañ lay wax non vraiment affaire bi c'est contre nature quoi ñom du diiné dé du dara mais dañ ni rek dëgg ci bu lo motax ñu leen ci tégal sal voilà wa qallabu ñu jallar bi ak tabiata nature bi allati bi nga xamne rakbaha mom la tek allah bur yalla fi zukuri ci goor woyete moy shahwatu nisa ñuy am banex ci jigen ni duna bayyi fi shahwatu dhukuri bi am banex ci goor ni moy liñ doon wax sank ana nak man dama xawul ana nan rek ngay fekke jigen ni tawarakallahu nek mi ngay ne ci goor ni quoi yow di keur keuri quoi che lool nak mom non vraiment nak lool da ngay waru ko am deng fa qallabu kon ñu jallal bi al amru biri wa aqasu ñu safano ak al fitrata ni yalla binde nit ñi ci sen fitra wa tabiata ak ci sen nature fa ataw ñu dikke ar rijala gor ñi shahwatan di ci sakku banex min duni nisaay wolif jigen ni banex kesse mo leen ci yobbe parce que dañuy dem ba say boy banex rek wala hada li motax qallabu jallar bi nak allah bur yalla comme ñom dañu jallar bi nature nit niko yalla bindé nature té nit xam nga moy aduna bu mag bi motax tamit yalla jallar bi alayhim ci sen kaw diyar rahum sen keri fajaala mu def aliyaha lu fete won kaw safiha mu fete suuf